Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Было яшчэ адно вельмі цяжкое пытанне, тэхнічнае. Таму ж для таго, каб перадаваць, трэба, каб было дастаткова перадатчыкаў. Трэба, каб гэтыя нашы перадачы мелі магчымасць глядзець людзі. Што ж толку будзе, калі перадачы ў нас будуць добрыя, выдатныя, іх ніхто толкам бачыць не будзе. І паэтому мы заняліся з Міністэрствам сувязі, дзякую ім за разуменне, за падтрымку. Мы заняліся тым, каб, як гэта тэхнічна гаворыцца, накрыць беларускую тэрыторыю, тэрыторыю нашай Республіки накрыць як мінімум 2-3 праграмамі. Бо пра тое, што першая праграма цэнтральнае тэлебачанне з праграмай «Время» павінна быць, гэтай гаворкі не магло быць. Але мы перакрылі другую праграму цэнтральнае тэлебачанне сваёй праграмы. А паколькі розніца была, то трэба было падцягвацца, вось, каб, ну, хаця б працэнтаў 70 там людзей маглі бачыць. Калі мы пачалі вяшчання, а потым гэта ж было вельмі цяжка, трэба было ствараць так званую сетку вяшчання, перадачы, пры тым перадачы, якія былі б цікавыя, каб людзі не выключалі тэлевізары. І ўрэшце рэшт мы, значыць, прыйшлі за гэтыя 2 гады з калектывам да таго, што мы пачалі весці беларускую нацыянальную тэлевізійную праграму. І тут пачалося. К этому часу Петра Мироновича ўжо не было. Быў першым сакратаром Тихон Яковлевич Кісілёў, вот які вярнуўся з Москвы. І абрынуўся на нас цэлы мехамі паток пісем. Што это такое? Мы там любілі, ну, «Добрые ночи, малыши», «Хруша Степаша», «А теперь мы не можем глядеть», «А теперь зачем нам это белорусское?» Вот. И мы, конечно, трошку, я скажу, и разгубились. Но у меня было счастье. Загадывал сектором телебачения и радио отдела пропаганды и агитации ЦК Компартии Беларуси Валентин Болтыч. Выдатный человек, вельми талиновитый письменник, ширый белорус. У нас было з ім абсалютнае ўзаемаразуменне. І калі мы ўбачылі гэтыя пісьмы, мы спярша трохі разгубіліся. Сапраўды, мы не думалі, што іх будзе так многа. Прытым пісьмы былі ў ЦК, не толькі да нас, на тэлебачанні. Народ у нас, асабліва пенсіянеры, яны знаюць, на што пісаць табе за ўвагі свае, калі можна напісаць вышэй і табе дадуць указанне. І тады да нас прыйшла, не помню, відаць, Валентіну прыйшла разумная думка. Давайце прааналізуем, адкуль пісьмы. Ось письмы идут разные. Были, конечно, письмы в подтримку. Вот. А откуда вот это, так сказать, письмы? И мы установили, что все эти письма, амаль на 100% из военных городков, с Поставов, Пружанов, там, с под Бреста, от женок войсковцев. Войсковцы служат, женкам робить нема чаго, глядять телебачи. Часто, конечно, мова белорусская для их чужая, бо их, как служба кидала там по всей советской краине, и, конечно, их мовой была мова русская. И раптом их забирают целую программу, тогда можно было выбирать, або первую программу глядя, або другую, а тут раптом другая программа белорусская. Мы гэта прааналізавалі, паглядзелі, ну і потым, што мяне парадавала, у мяне недзе і зараз у архіве, я захаваў для сябе, у архіве недзе ёсць копіі пісьмаў іншага кшталту. Напрыклад, мяне кранула, тады ледзь не да слёз, пісьмо аднаго старога чалавека, пенсіянера з Брэшчыны, які напісаў: «Ну вось, я цяпер магу спакойна паміраць. Я ўсё сваё маладое жыццё змагаўся за беларускую мову, за беларускую культуру. І я ўвесь час не мог дачакацца, каб беларускае тэлебачанне загаварыла па-беларуску. А яно загаварыла. Дзякуй вам, я буду спакойна паміраць». Былі такія пісьмы. Былі, конечно, пісьмы ад інтэлігенцыі ў падтрымку, бо ўсё гэта было не проста рабіць. Это калі нехта думае, што так проста, не. Пад шквалам гэтых пісем было падрыхтавана рашэнне бюро ЦК аб закрыцці нашай праграмы. Бо як усе рашэнні тады, яны зацвярджаліся самым вышэйшым органам бюро ЦК Компартыі Беларусі. Было рашэнне аб адкрыцці нацыянальнага тэлевізійнага канала. Разам з сувязістамі мы дакладвалі, даказалі, што вот ёсць, так сказаць, магчымасць пакрыць тэрыторыю дастаткова сур'ёзна, што мы пакідаем праграму цэнтральнае тэлебачанне цалкам. Нават мы пайшлі на такі кампраміс, што сказалі, што галоўную праграму цэнтральнае тэлебачанне время мы будзем у сваю ўключаць. На гэты час будзе так. Калі, так сказаць, гэтыя пісьмы пайшлі, то тыя, хто не надта падтрымліваў нас у нашым імкненні да беларусізацыі тэлебачання, яны за гэта ўхапіліся і падрыхтавалі праект. Праект спыніць, вярнуцца да таго, што было. А што было? А было тое, што мы свае перадачы ўключалі ў праграму другога канала цэнтральнага тэлебачання Москвы. Але там былі праграмы, якія нам забаранялі закрываць. І мы ўціскваліся некуды. Это было настолькі нязручна, а для творчых людзей это просто часам было жах. Выдатная перадача, а я не маю як людзям паказаць. Паявіўся праект пастановы бюро ЦК з двух пунктаў. Адмяніць пастанову такого-то і з такого-то числа вярнуцца на былое вяшчанне. І мяне паклікаў Кузьмін і сказаў: «Все там уже, як кажуть, завизировали, калі ласка завизирую». Я поглядел и сказал, что «Александр, я это николи не завизирую». Я 2 года вел коллектив свядома до этого. Мы гэтага досягнули. Так, у нас еще многовато недокопов, я их бачу больше, чем кто. Але як я буду теперь глядеть в очи людям, яких я просил, тлумачу, часам, можа, трошачкі націскаў на іх. І вось мы дабіліся свайго, і тут, даруйце, праз кароткі час, праз нейкі там месяц і два, ўсё гэта на смарку. Дык што, як мне з людзьмі працаваць? Я падпішу, калі будзе 3 пункт. А 3 пункт вызваліць Бураўкіна ад пасады старшыні Дзяржтэлерадыё Беларусі. Якая фармуліроўка? За што? Не мае значэння. Калі ласка, калі не хочаце мне псаваць там біяграфію па яго просьбе, там, ці што. От, тады я падпішу, а так не падпішу. Не дуры галавы, бачы, які стаяць подпісы. Рубачу. Дык вось, я зараз выйду з кабінета, зачыню цябе, прыду. Праз паўгадзіны твой подпіс павінен быць. Ну, приходит сюда, не знаю, там, про спогадзіны, про 15 там, хвилин, про 20. Ну, что, я кажу, не подпишу. Ну, он меня обклал по-мужчинску, значит, я пошел. Недзе з месяц я трапил, скажем так, вот такую вельми цікавую ситуацию. Мне никто не телефонует, меня никуда не запрашивают. Хотя я по статусу повинен быть на неких мероприемствах. Все рабочие пытания телефонуют Чанину. Виталий Дмитриевич мне звонит, скажет: «Геннадий Николаевич, я не могу так. Это ваше пытание. Вы же разумеете, мы с вами однодумцы. Может, я подам заяву? Не спешайся, почекаем». Гэта было перад з'ездам чарговым Кампартыі Беларусі. Словом, я ўжо быў выбраны дэлегатам на з'езд. Словом, я адчуў, канешне, як памяняліся да мяне адносіны. Але пастановы няма пра закрыццё нашага нацыянальнага тэлеканала. Прыходжу я на з'езд. Ну, а на з'езде, як кажуць, все там ведаюць пра тыя хмары, які надо мной згусціліся. Сядзім, і пачынаецца вылучэнне кандидату у склад ЦК партии. Ну, сидим, слухаем. И раптом сирот прозвище гучить Бураўкін Геннадій Миколаевич. І ўсе тыя, якія ўжо лічылі, што мне канцы, раптам кінуліся да мяне чуць не абдымацца, ай-яй-яй, ай-яй-яй. То есть я зразумеў, што моя асабістая справа не горшым чынам паварачваецца. Пражытая не напісаная. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.